อย่างป่าดงพงนาเหล่าเทวดานาครุฑและผู้ตีกายที่กินยานมากมีแสนยินดีธิดาโดยทั่วกันพระเตียนเวียนมาหาพระอาจารย์มันมาผูกมาพันทุกภูมิทุกชั้นนานาเทวราชก็มาพร้อมหมู่และมวลเทวามากมายเพื่อขอฟังธรรมตอนวิเวกไปอยู่ในป่าเปลี่ยวพักอยู่องค์เดียวในธรรมดอกธรรมมาหาประจำเพื่อขอฟังธรรมนุนนำแนวทางท่านแสดงเมตตาอัปปมัญญาพรหมวิหารให้ฟังพร้อมเทวาเทวีประดังเท้าสักกะพาเข้ามาฟังทุกครั้งเป็นแสนเป็นหมื่นอยู่ที่นั่นท่านยังได้เห็นมีผู้หญิงและสามเณรแทบจะทุกคืนเดินไปมาในยามดึกดื่นแทบทุกคืนเดินเวียนวกวนไปมาท่านสงสัยจึงถามไปว่าทั้งสองคนมาเดินเวียนวนอยู่ทำไมมาตายเสียก่อนสามเณรองค์น้อยกับหญิงคนนั้นเป็นพี่น้องกันสัมพันธ์รวมอุทรทราบแล้วท่านจึงเทศสั่งสอนอย่าไปอะไรอาวรสิ่งล่วงเลยไปแม้ทำความผูกพันฉันใดก็ไม่กลับมาให้เป็นเช่นปัจจุบันแม้อนาคตควรปล่อยตามกาลท่านมาทำปัจจุบันนั้นให้สำเร็จประโยชน์ ท่านจึงได้เทศให้สองพี่น้องฟังว่า สิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้จะทำความผูกพันและมั่นใจให้สิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่ผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัยการสร้างพระเจดีย์เราสร้างหวังบุญหวังกุศลต่างหากมิได้สร้างเพื่อหวังเอาก้อนอิฐก้อนหินปูนทรายในองค์พระเจดีย์ไปด้วยสิ่งที่เป็นสมบัติของเราในการสร้างพระเจดีย์ก็คือบุญท่านนักสร้างบุญทั้งหลายท่านเอาเฉพาะบุญติดตัวไปมิได้เอาสิ่งก่อสร้างวัตถุทานต่างๆ คือสละลงเพื่อทานแล้วติดตัวไปด้วยสิ่งที่สำเร็จจากการก่อสร้างและการให้ทานอันเป็นส่วนนามธรรมอยู่ภายในนั้นคือตัวบุญกุศลเจ้าของผู้คิดเป็นกุศลเจตนาขึ้นมาให้สำเร็จเป็นวัตถุทายทานต่างๆนั้นคือใจใจนี่แหละเป็นผู้ทรงบุญทรงกุศลทรงมรรคทรงผลทรงสวรรค์นิพพานและใจนี่แหละเป็นผู้ไปสู่สวรรค์นิพพานนอกจากใจไม่มีอะไรไปถ้าคุณทั้งสองพยายามตัดความขัดข้องห่วงใยที่กำลังเป็นอยู่ออกจากใจช่วงเวลาไม่นานเลยจะเป็นผู้หมดภาระเครื่องผูกพันคุณมีจิตมุ่งมั่นในภพใดจะสมหวังในภพนั้นเพราะแรงกุศลที่ได้พากันสร้างมาพร้อมอยู่แล้ว จากนั้นท่านแสดงศีล5ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ไม่ขัดต่อภพกำเนิดและเพศไวให้ฟังพร้อมอานิสงส์อย่างละเอียดพอจบธรรมเทศนาสองพี่น้องมีใจร่าเริงในธรรมและขอสมาทานศีล5กับท่านเสร็จแล้วทั้งสองได้นมัสการลาและหายตัวไปในที่และขณะนั้นด้วยอำนาจกุศลศีลทานที่ได้สร้างมาและกุศลที่ฟังธรรมรักษาศีล5กับท่านพระอาจารย์มั่นสองพี่น้องได้เปลี่ยนภพทายภูมิที่เป็นอยู่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่พบในลำดับต่อมาโดยไม่ชักช้าและได้พากันมานมัสการเยี่ยมฟังเทศท่านพระอาจารย์มั่นเสมอมิได้ขาดพร้อมด้วยความขอบพระคุณท่านที่เมตตาอนุเคราะห์ให้อุบายสั่งสอนต่างๆจนได้พ้นจากความวกเวียนไปมาในสถานที่นั้น